مشابہت رکھتے ہیں. آگے بھی واقعات آئیں گے ساتھ برابر. اب یہ کہنا کہ قتل کرو یا پھینک دو تمہاری طرف ہو جائے اور بعد میں نیک ہو جانا, یہ سب شیطانی خیال ہے. باپ کی توجہ کو اس طرح ایک حرام کام کے ذریعے متوجہ کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں. معصوم بھائی کو قتل کرنا, بے گناہ کو. اب یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آخر یعقوب علیہ السلام ان بیٹوں سے محبت کیوں زیادہ کرتے تھے؟ اولاد کے ساتھ تو یکساں ہونا چاہیے. ان کو اس چیز کا بڑا صدمہ ہے کہ باپ ان سے محبت زیادہ کرتا ہے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ سب سے چھوٹے جو تھے محبت کرنے کے وجوہات تھے. ایک وجہ یہ تھی کہ جب بنیامین کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ فوت ہو گئی. اب دونوں بچے چھوٹے ہیں, والدہ بھی موجود نہیں. ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ السلام جیسا باپ جو خدا کا عظیم رسول ہے وہ ان چھوٹے بچوں پر توجہ نہیں کرے گا کہ ماں بھی ان کی فوت ہو گئی. اور اس کے علاوہ یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کچھ ایسی باتیں معلوم ہو رہی تھی جو سب سے نمایاں تھی, جیسا خواب کا واقعہ پہلے مذکور ہو چکا ہے. تو ہونہار تھا بچہ. یا حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی 19 بیٹے تھے لیکن سلیمان سب سے چھوٹا تھا, تو نائب تو وہی بنا سب سے چھوٹا 13 سال کی عمر میں, کیونکہ باقی بیٹے لائق نہیں تھے اور سلیمان لائق تھا. بے پناہ خدا نے ذہانت اور عقل اور سمجھ عطا فرمائی تھی. ایسے ہی ہے یوسف علیہ السلام میں کچھ ایسی باتیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہونہار ہے, اس واسطے باپ کی توجہ ادھر زیادہ ہوگی. قدرتی بات ہے یہ, اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ ہونہار کی طرف زیادہ توجہ کر رہے ہیں, اس میں کون سی گناہ کی بات تھی. اس کے علاوہ بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام باپ کی خدمت بھی کرتے ہوں بچپن کے اندر, جس طرز میں اور جس انداز میں جب باپ نے بلایا فوراً آگے فوراً بات کر دی, کام کر دیا, اس انداز میں دوسرے بیٹے نہیں کرتے تھے ان کی خدمت. اس بنا پر بھی ان کی طرف توجہ زیادہ تھی, تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں تھی نہ کوئی ناجائز بات تھی. کسی کا حق تو وہ تلف نہیں کر رہے تھے, بھی بیٹوں کا کوئی حق تلف کیا ہو کسی کا. اب یہ ہے کہ محبت اگر زیادہ ہے تو اس کی یہ وجوہات بھی ہیں. تو ایک کہنے والے نے یہ دوسری بات میں نے عرض کی کہ یہ جو ان کا کہنا ہے کہ بعد میں اچھے ہو جانا, وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ, یہ شیطانی فلسفہ ہے کہ گناہ کر جانا کبیرہ اور پھر کہنا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے, یہ سب تصویر شیطانی ہے. یہ غلط بات ہے, فلسفہ ہی بنیادی طور پر ہی غلط ہے. گناہ سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیا پتہ ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کا وقت بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا, مہلت بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی. ہمارے پاس کیا علم ہے کہ وقت ملے گا پھر ہم توبہ کر لیں گے. یہ سب تصویر شیطانی ہے. تو ایک کہنے والے نے کہا قتل نہ کرو, ڈال دو فی غیابت الجبے, گہرا گڑا کنواں جو ہے کسی گمنام کنویں میں ڈال دو, اس کا نتیجہ یہ ہوگا یلتقط ہو, اٹھا لے گا اس کو بعض و سیارہ. سیارہ کہتے ہیں قافلے جو چلتے رہتے ہیں راستے پر, آج کل سیارہ موٹر کو کہا جاتا ہے, سیارہ چلنے والے قافلے کو کہا جاتا ہے, اور رات کو چلنے والا جو ہوتا ہے ستارے جو ہوتے ہیں ان کو بھی کئی معنی آتے ہیں, اس میں یہ قافلے والا معنی ہے. کسی کنویں میں ڈال دو گے تو قافلے والے آتے جاتے ہیں راستے پر سے, کوئی نکال کر اس کو لے جائے گا. چنانچہ واقعات اسی قسم, اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو یہ کرو, مارو نہیں, مارنے والی اور قتل کرنے والی بات درست نہیں ہے. تو یہ سلسلہ آہستہ آہستہ اسی طرح انہوں نے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے کسی طریقے سے لے جا کر وہ انہوں نے کنویں میں ڈالنے گئے جس کا ذکر آ گیا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اور اس بات کا خیال کرو جب کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے پروردگار بنا دے شہر کو امن والا اور دور رکھ مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. اے پروردگار بے شک انہوں نے گمراہ کیا ہے بہت سے لوگوں کو, پر جس نے میری پیروی کی بے شک وہ مجھ سے ہے, اور جس نے میری نافرمانی کی اس بے شک تو بخشش کرنے والا مہربان ہے. اے ہماری پروردگار بے شک میں نے بسایا ہے اپنی اولاد میں سے بوادن ایسی وادی میں جو کھیتی باڑی والی نہیں ہے تیرے محترم گھر کے پاس. اے ہماری پروردگار تاکہ یہ نماز کو قائم رکھیں, بس بنا دے لوگوں کے دلوں کو کہ مائل ہوں ان کی طرف اور روزی دے ان کو پھلوں سے, شاید یہ شکر ادا کریں. پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نعمتوں کا ذکر تھا, اور وہ عام نعمتوں میں سے ہر ایک نعمت اللہ کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہے. خاص نعمتوں کا ذکر کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد دلا کر مکے کے قریش اور مشرکین کو بات یاد دلائی ہے اور سمجھائی ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہو اور اس بات پر تم فخر کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کو اپنا بڑا مانتے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کا دین کی تو بنیاد ہی اللہ کی توحید پر تھی, اور انہوں نے جس خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اس کی اساس اور بنیاد ہی اللہ تعالی کی توحید تھی. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں اور ان کی مناجات اور شرک اور کفر سے بیزاری کا اظہار, ان باتوں کا ذکر فرمایا. تو مشرکین مکہ اور قریش کو اللہ نے شرم دلائی ہے کہ تم جس بزرگ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو وہ تو اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا, اور تم سب شرک اور کفر میں مبتلا ہو کر کس طرح بہک گئے ہو, بھٹک گئے ہو. تو اللہ نے جو خصوصی انعامات فرمائے تھے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر خانہ کعبے کی وجہ سے, ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی خاص اولاد پر ان خصوصی انعامات کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالی نے، اور بات وہی تو اصلاح سمجھایا ہے، اور شرک والوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت کو اختیار کریں، خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس وقت کو اپنے دھیان میں لاؤ اور خیال کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے پروردگار بنا دے اس شہر کو امن والا. اس شہر سے مراد ہے مکہ مکرمہ. یہ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا تھا. انہوں نے تو خانہ کعبہ کی عمارت کو دوبارہ بنایا تھا، اور پھر اس موقع پر صرف اپنی ایک بیوی اور ایک بچے کو وہاں چھوڑ گئے تھے، بستی نہیں تھی، لیکن اللہ کا فرمان تھا کہ یہاں پر ایک شہر آباد ہوگا. بڑا عظیم شان اور فضیلت والا اور حرم ہوگا یہاں خانہ کعبہ کے ارد گرد، تو اس لیے پھر اس شہر کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی. جب یہ دعا مانگ رہے تھے اس وقت شہر نہیں تھا، وہ تو بعد میں بسا ہے، لیکن اس کی بنیاد پڑ چکی تھی، کیونکہ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لوگوں نے زیادہ تر آبادی کرنی تھی، تو خدا کی حکمت تھی. اس واسطے انہوں نے اس شہر کے لیے اس کو امن والا بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کو قبول فرمایا جیسا جیسا وہ دعا کرتے رہے، تو مکے کا امن والا ہونا یہ اللہ نے اس کو قبول کیا تھا. چنانچہ قرآن میں اور بھی کئی جگہوں میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے مشرکین پر احسان جتلاتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ تمہیں اس بات کا خیال نہیں آتا کہ حرم کو اللہ نے امن والا خطہ بنایا. یتخطف الناس من حولہم، ارد گرد تمام عرب میں لوگوں کو چگ لیا جاتا، امن نہیں ہوتا کسی جگہ سوائے حرمت کے مہینوں کے، بدامنی ہوتی ہے. آٹھ مہینے لوگ بہت ہی افراتفری کے عالم میں مبتلا رہتے تھے، اور چار مہینے حرمت کے جو تھے انہی کے اندر کچھ تجارت کرنی، سفر کرنا. تو اللہ نے حرم کو بالکل پرامن بنا دیا، وہاں کوئی لڑائی بڑائی کچھ نہیں، امن ہی رہتا تھا ہمیشہ ہی. اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اے پروردگار بنا دے اس شہر کو، حاض البلد سے مراد مکہ مکرمہ، وطین و زیتون ہے، و حاض البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم، اللہ تعالی نے فرمایا. تو امن والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، ذرا دھیان تو کرو، اور ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اس وقت دعا کے اندر مناجات کی تھی اور شرک سے بیزاری کا اظہار کیا تھا. وجنبنی و بنی نعبد الاصنام، اے پروردگار دور رکھ، کنارہ کش رکھ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے. ان نعبد الاصنام، بت پرستی سے. اعتراض کیا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیشہ کے لیے کفر اور شرک سے پاک ہوتے ہیں، بلکہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیسے دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھ کو بھی دور رکھ اور میری اولاد کو بھی. یہ حقیقت ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پاک ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ رفیع اور اس کی عظمت اور اس کی کبریا کے سامنے ہمیشہ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں. یہ عاجزی کا اظہار ہے، خطرہ تو ہے خدا ناراض ہو جائے، اور اس چیز کو سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں، ہمیشہ عاجزی کرتے ہیں اور ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، حالانکہ گارنٹی حاصل ہے کہ وہ نہیں کریں گے یہ گناہ. یا کفر شرک تو بہت بڑی بات ہے، ایک آنکھ کے جھپکنے کی مقدار کے وقت تک بھی اللہ کا نبی کوئی شرک کی بات نہیں کر سکتا. محال ہے نبی پر نبی ہونے کی حیثیت سے کہ وہ کفر یا شرک کا ارتکاب کریں، لیکن عاجزی ہے، یہ نیاز مندی کا اظہار ہے. خدا کی شان بڑی ہے، خدا ناراض ہو جائے. تو یہ اسی اعتبار سے اسنام سنم، امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بت کسی شکل پر بنا ہوا ہوتا ہے اس کو سنم کہا جاتا ہے، اور جو بغیر کسی شکل کے ہوتا ہے اس کو وثن کہتے ہیں. یعنی جو گھڑا ہوا ہوتا ہے اور کسی شکل پر بنایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ فلاں کی شکل پر ہے یہ فلاں، تو یہ سنم ہوگا. اور جس کو گھڑا نہیں، بغیر تصور کے ساتھ ہی اس کو رکھ دیے گئے. اب ہندوؤں کے یہاں بے شمار ایسے اسن ہیں جو بغیر اس کے گھڑے ہوئے نہیں، ویسے رکھے ہوئے. عربوں کے ہاں بھی ایسا تھا، پتھر تھے خالی، اس کو وثن کہتے ہیں. حدیث میں صلیب کو بھی وثن کہا گیا کیونکہ وہ ایسا مجسمہ نہیں ہوتا کسی شکل پر، صرف وہ صلیب کا ایک نشان ہوتا ہے. حضرت علی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی خدمت میں آئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا ان کا عادل وسن، اس بت کو پھینک دو اپنے آپ سے. بت فرمایا، یہ وسن فرمایا. تو جو بغیر کسی شکل کے بنایا جاتا ہے، تصور ہوتا ہے اس میں کہ ہاں یہ ہماری مشکل کشائی کرتا ہے، یہ فلاں کا ہے یہ تصور، تو اس کو وسن کہتے ہیں. اور جو شکل پر بنائے جاتے ہیں، یہ لات عزا ہے، یہ مریم کا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، یہ جبرائیل کا ہے، یہ تمام کے تمام عربوں میں بے شمار تھے. تو یہ لات منات وغیرہ عزا یہ سب، تو ان کو سنم کہا جاتا ہے. یہ عام تھے، خانہ کعبے میں بھی، اس کے ارد گرد بھی، صفا مروہ پر بھی، جہاں بھی جاؤ یہ بت ہی بت نظر آتے ہیں. کوئی گھڑا ہوا ہے، کوئی ان گھڑا ہے. تو فرمایا ہے پروردگار، دور رکھ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لوگوں نے جو بت پرستی کی ہے، یہ ابو جہل وغیرہ، یہ سب ان کی اولاد ہی تھے، یہ تو کفر شرک میں رہے. تو کہتے ہیں یہ جو ان کی سلوی اولاد تھی، ان کے حق میں تو یہ براہ راست اللہ نے دعا قبول، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، خاص سلوی اصلی بیٹے جو تھے، ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا. اور آگے جو اولاد رہی ہے، اس میں سے بعض ایمان پر قائم رہے اور بعض نے شرک بھی کیا. ان سب کے بارے میں نہیں ہوئی کہ تمام کی تمام اولاد شرک سے پاک ہوتی، یہ بات نہیں ہوئی. البتہ سلوی اولاد جتنی تھی براہ راست بیٹے، وہ اللہ تعالی نے ان کو پاک رکھا. اے پروردگار، انہن، ان بتوں نے، اضللنا، گمراہ کیا ہے بہت سے لوگوں کو. بتوں نے گمراہ کیا ہے، مفسرین کرام فرمانے تسببنا لیل زلال، یہ گمراہ کرنے کا سبب بنے ہیں، سببیت کی بنا پر یہ نسبت کی جاتی ہے. بت کیا گمراہ کرنے کے، ان کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے، ان کی پوجا کر کے لوگ یعنی گمراہ ہوئے، راہ راست سے ہٹے ہیں، یہ سبب بنے ہیں. اور یہ عام محاورہ ہے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ خبز مشبع، پیٹ بھرنے والی روٹی، یا ماں ریان، یہ بھی اسی طرح، یعنی پانی کے ذریعے اور روٹی کے ذریعے پیٹ بھرتا ہے، وہ سبب ہوتے ہیں پیٹ بھرنے کا، کہ آدمی کے پیٹ بھر جاتا اور سیرابی حاصل ہوتی ہے، یہ اسباب ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ بت سبب بنے ہیں لوگوں کی گمراہی کا، تو ان کی طرف اس کو نسبت کیا گیا ہے کہ انہوں نے گمراہ کیا ہے بہت سے لوگوں کو. اور ابراہیم علیہ السلام نے عاجزی کا اظہار کیا، فمن تابعانی، جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، منی وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ میری جماعت کا اور میرے گروہ کا اور میرا خصوصی تعلق رکھنے والا ہے وہ پر جس نے میری پیروی، جس نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی وہ اللہ کی توحید کو ماننے والا ہوگا، حنیف ہوگا، وہ شرک کفر سے بیزار ہوگا، وہ میرا ہے. اور ومن آسانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی نرمی اور ان کے مزاج کی جو رافت تھی اس کا ذکر کیا ہے. اور جس نے نافرمانی کی، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو سزا دے دے، فرمایا پروردگار تو تو غفور اور رحیم ہے، تو ہی بہتر سمجھتا ہے، چاہے تو اس کو بھی معاف کر دے. اگرچہ یہ بات واضح ہے کہ قطعی طور پر شرک اور کفر کرنے والا آدمی کہ جس کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہو جائے اس کی معافی نہیں ہوگی کسی شکل میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیات. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی اللہ نے اعلان کرایا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ و مأواہ النار. شرک کیا جس نے، شرک پر جس کا خاتمہ ہوا، اللہ نے جنت کو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم یوگا میں. لیکن یہ عاجزی کے مقام میں اور اپنے مزاج نرم مزاج کی بنا پر یہی دعا کی، تو غفور الرحیم، چاہے تو ان کو بھی معاف کر دے، وہ تیرے اختیار میں ہے، بس اللہ کی عظمت اور اس کی شان اور کبریائی اور اس کی مہربانی اور غفران کا ذکر ہے، کیونکہ مزاج ان کا نرم تھا ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کی طرح مزاج سخت نہیں تھا، یا موسیٰ علیہ السلام، انبیاء کے مزاج بھی مختلف تھے، طبیعتیں جدا جدا تھی. ابراہیم علیہ السلام کے مزاج مبارک میں یہ نرمی تھی، تو انہوں نے وہی نرمی والی بات کی. آگے بات واضح ہے کہ ایسے لوگ خدا تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر کرے تو کر سکتا ہے، قادر مطلق تو ہے، قادر مطلق ہونے والی بات کا ہی تذکرہ ہے یہاں. ربنا، ہے ہمارے پروردگار، انی اسکن، تو بے شک میں نے بسایا ہے، من ذریتی، اپنی اولاد میں سے. یہ من تبعیضیہ ہو گیا، کیونکہ بعض اولاد یہاں بسائی ہے، دوسری اولاد ادھر ہی رہی ہے، فلسطین اور شام کے علاقے میں. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق جو تھے وہ وہاں ہی رہے، ان کی اولاد بھی وہاں رہی. یہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آباد کیا. اور حکمت ہوتی ہے اللہ تعالی کی، ہاجرہ اصل میں مصر کے بادشاہ نے سارا کو بطور خادم کے دی تھی، ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لے لیا، بیوی بنا لیا، اور ان سے اولاد ہو گئی. تو پہلی جو بیوی تھی ان کو اس پر رشک ہوا، ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی. تو پہلا بیٹا جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام، تو انہوں نے کہا ان کو یہاں سے ہٹاؤ، میں ان کو یہاں پسند نہیں کرتی، یہ میرے سامنے رہے. ادھر اللہ کا حکم تھا ان کو لے جاؤ وہاں سرزمین مکہ میں، جا کر وہاں بساؤ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا یہ بات. تو کوئی سبب ہوتا ہے ظاہری آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا دانے کھانے کی وجہ سے ہوا تھا، یہ سزا تو نہیں تھی، لیکن سبب ہوتا ہے، کوئی سبب ہوا دوسری بیوی ناراض ہوگی، ان کہ ان کو ہٹاؤ یہاں، ظاہری طور پر یہ بات تھی، حقیقت میں کوئی اور بات تھی۔ تو فرمایا اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو جو شیر خوار تھے ان کو وہاں جا کر آباد کر دیا۔ تو میں نے بسایا ہے اپنی اولاد میں سے، یہ میں نے اپنی اولاد میں سے بعض ایسی وادی میں جو کھیتی باڑی والی نہیں ہے، غیر زی ذرا بیاب ہو گیا ہے، یہ خطہ بحر احمر سے 48 میل کی مسافت پر نہایتی گرم خشک پتھریلا پہاڑیوں والا، پانی کا نام و نشان نہ ہو جائے، بارش ہو جائے تو پانی ہو، تو ایسا خطہ بظاہر پہاڑیاں ہی پہاڑی ہیں، پتھر ہی پتھر ہیں، گرمی ہی گرمی ہے، یعنی وہ کھیتی باڑی کا وہ تصور نہیں ہے وہاں۔ تو ایسی وادی کے اندر ظاہری یہاں پر کوئی کشش کا سامان نہیں ہے، بالکل اللہ نے بیت اللہ شریف کا حرم اس مقام میں بنایا جہاں ظاہری کشش کا کوئی سامان نہیں، اللہ نے لیکن ایسی کشش وہاں رکھی گئی ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں ایسی آبادی نہیں ہے جو ہر وقت ہی آباد ہو، 24 گھنٹے میں کوئی وقت خالی نہیں ہوتا وہاں جہاں طواف کرنے والے موجود نہ ہوں، اور ہر وقت سے تمام دنیا کے خطوں سے کھینچ کر اللہ کی مخلوق آتی رہتی، آج کے سیزن میں تو خیر بے پناہ مخلوق ہوتی ہے، آگے پیچھے بھی کوئی وقت خالی نہیں، ظاہری طور پر کشش کا کوئی سامان نہیں، لیکن اللہ نے وہاں ایسی کشش رکھی ہے کہ وہ کھینچ کر کے آتے ہیں، محبت کی بنا پر اور عشق کی بنا پر وہاں کھینچ کر مخلوق آتی ہے، گویا کہ وہ عاشقان الہی کی بستی ہے مکہ مکرمہ، کھینچ کے بار بار، یہ ایک دفعہ چلا جائے اس کی تسلی نہیں ہوتی، بار بار خواہ روتا ہے کہ مجھے پھر یہاں بھی آنے کا موقع ملے۔ تو ظاہری طور پر بیاب ہو گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے عرب کی زمین کے خطے تسیرو ارض العرب مروجن و انہارن، بالکل صحیح حدیث ہے، یہ درجہ اول کی حدیث ہے کہ عرب کے خطے سبزہ زار اور باغات میں تبدیل ہوں گے قیامت سے پہلے، جس کے تھوڑے سے نمونے ریاض وغیرہ کی طرح جہاں پانی وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، ایسا ہوگا قیامت سے پہلے، حضور کا فرمان ہے، لیکن وہ قیامت کے بالکل قریب کے زمانے میں جو قیامت کی نشانیوں میں ہوگی، جگہ جگہ یہ باغات ہوں گے اور سبزہ زار ہوں گے، پانی کا ایسا انتظام ہوگا۔ اب کوششیں ہو رہی ہیں پانی کو میٹھا کرنے پر، بڑا صرفہ ہوتا ہے یہ بحر احمر کا پانی، اس کو میٹھا کیا جائے، کیوں کھاری پانی جو ہے وہ کام نہیں دیتا زراعت کے لیے بھی، میٹھا پانی ہونا چاہیے، تو پانی کو میٹھا کرنے کے لیے تو بڑا خرچہ آتا ہے۔ اب دوسری ترکیبیں سوچ رہے ہیں کہ وہ روس کے دریاؤں سے یا دور والے دریاؤں سے برفانی تودوں کو لایا جائے اور یہاں ان سے پانی حاصل کیا جائے جو سستا پڑے گا۔ بہرحال یہ باتیں سوچی جا رہی ہیں، خدا جانے کب یہ ہوگا، لیکن ہوگا سے جگہ جگہ عرب کی سرزمین ہوئی ہوگی، سبزہ زار ہوں گے، باغات ہوں گے، لیکن عام طور پر یہ ہے کہ بڑا وسیع اور عریض علاقہ ہے، 10 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، صحرا ہی صحرا ہیں، ریگستان ہی ریگستان ہیں، کہیں کہیں آبادی ہیں، کہیں کہیں وہ سبزہ زار بھی ہیں، کھیتی باڑی کے خطے بھی ہیں، لیکن اکثر یہ ایسا ہے، بعض خطے 800-900 میل تک ریگستان ہی ریگستان ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے درختوں یا ایسا۔ اور پہاڑیاں ہیں مختلف قسم کی. تو اور مکہ خصوصاً یہ علاقہ وادی غیر ذی ذرع ہے تیرے محترم گھر کے پاس, ان دا بیت کل محرم, جس کو تو نے محترم قرار دیا, اس کو عزت والا مقام رکھا ہے. وہاں جنگ و جدل لڑائی بدامنی کرنے کی اجازت نہیں دی. حضور نے فرمایا جس دن سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا اس دن سے اس خطے کو محترم قرار دیا, اللہ نے محترم قرار دیا. یہاں لڑائی لڑنی قتل و قتال کو حلال نہیں قرار دیا گیا, صرف میرے لیے دن کے ایک تھوڑے سے حصے میں اللہ نے اجازت دی تھی کہ اگر مشرک لڑیں تو مقابل میں تلوار اٹھائی جائے اور ان کی سر کو بھی کی جائے. اس دن کے گزرنے کے بعد فرمایا قیامت تک یہ اسی طرح محترم رہے گا جیسا پہلے تھا. یہاں جنگ و جدل لڑائی وغیرہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. یہ عزت والا گھر, تیرے عزت والے گھر. پروردگار میں نے اپنی اولاد بسائی ہے, ربنا لیقیم الصلاۃ, تاکہ یہ نماز کو قائم رکھیں. یہ دعا کے مقام میں جس بات کو ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور سب سے اہم بات وہی اولاد کے لیے بھی مانگی, پروردگار تاکہ یہ لوگ نماز کو قائم رکھیں, ان کو میں نے بسایا تیرے محترم گھر کے پاس. نماز کو قائم کرنا بہت عظیم مقصد ہے, بہت بڑا مقصد ہے, جو انبیاء علیہ السلام اس کو قائم کرتے ہیں اور قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر انسان کا تعلق اور رشتہ اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں رہ سکتا کسی شکل میں. تو جب بندے کا رشتہ ہی اللہ کے ساتھ ٹھیک نہ رہا کیا رہا دنیا میں, کچھ بھی نہیں. نماز بہت بڑی حقیقت ہے. نماز اب پرائیویٹ معاملہ ہے, کسی نے پڑھی پڑھ لیا, نہ پڑھی نہ پڑھی, یہ تو بات ہی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے کہ میں اپنی اولاد کو اس لیے یہاں بسا چلاؤ یہ نماز قائم کریں. نماز ہی وہی چیز ہے کہ جس سے انسان کا تعلق باللہ ٹھیک رہتا ہے, اور یہ بڑی حقیقت ہے اور سب عبادتوں سے اہم ترین عبادت ہے. نماز سے کوئی عبادت زیادہ اہم نہیں, سب سے اہم. اور پھر یہ ظاہری بیسر و سامانی کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, فجعل افئدۃ من الناس, کر دے اے پروردگار کر دے لوگوں کے دل تحویل مائل ہوں ان کی طرف. اللہ نے اس دعا کو بھی مستجاب کیا. من الناس فرمایا مفسرین کہتے ہیں بعض لوگ, ورنہ سب کے دل مائل ہو جاتے سارے ہی وہاں, لیکن من الناس بعض کے دل اللہ نے مائل کر دیا, اور اگر وہ جاتے ہیں وہ خدمت کرتے ہیں, وہاں کی تجارت بھی کرتے ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں, اور اپنے دلی جذبات اور شوق کو بھی پورا کرتے ہیں. اور فرمایا ہے پروردگار ان کو جو یہاں جو میں بسا چلا ہوں, جن کو جو یہ بستی ہے یہاں کے رہنے والوں کو رزق دے پھلوں سے. یہ بھی دعا اللہ نے مستجاب کی. وہاں تو پھل ہوتے نہیں, کہیں ریگستان میں کہیں ہنوانا وغیرہ ہو گیا تو, ورنہ تو پھل, لیکن وہاں ہر قسم کا پھل ملتا اور ہر سیزن میں ملتا. پیسے سے ملتا ہے, جب لو جب چاہو لے لو. اللہ نے اس قسم کا انتظام کر لیا, ہر چیز ملے گی. مولانا مناظر احسن گیلانی نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ عرفات کے اندر مجھے خواہش ہوئی کہ مجھے لیمو کا دانا مل جائے, کچھ ایسی کوئی ہوگی تکلیف تو اللہ نے وہاں بھی دیا, وہ جس کا وہاں بھی نہیں ہو سکتا کہ یہاں کون لیمو بیچنے والا ہوگا, لیکن وہاں میں میسر ہو گیا. ہر چیز ملتی ہے وہاں, ہر قسم کا پھل ملتا ہے, یعنی دوسرے ممالک سے آتے ہیں. اور وہاں کے قرب و جوار کے علاقے سے آتے ہیں، شام سے، فلسطین سے، عجم سے، ایران سے، دوسرے علاقوں سے، دور دراز سے، ہر وقت وہاں پھل ملتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے مستجاب کیا تاکہ یہ لوگ شکریہ ادا کریں، لعلہم یشکرون. جب خدا کی نعمتیں میسر ہوں ان کو اس بے سر و سامانی کی سرزمین میں، بیاب ہو گیا سرزمین میں، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. یہ اس صورت میں پہلے بھی لئن شکرتم لازیدنکم، مشرکین مکہ نہایت ہی ناشکر گزار ہیں، اور عام طور پر انسان ان الانسان لظلوم کفار، کیونکہ کفر شرک سے بڑھ کر کیا ناشکر گزاری ہوگی کہ انسان اپنے مالک حقیقی کے حق میں زیادتی کرنے لگ جائے، اس کے ساتھ شریک بنانے لگ جائے، سب سے بڑی ناشکر گزاری تو یہی ہے. تو دعا کی کہ ان کو یہ چیزیں نصیب ہوں تاکہ یہ لوگ تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اجزاء ہیں. Thank you. I'm not going to be able to do that.